220. Doktor Wilczur i Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola trochę wolnego, to teraz będzie miał trochę szybkiego. Wypił łodki, jeść selodki, wypił smagę, jeść bumagę. Jest taki brylę, żeby korołki jeździć w Chłyńskim rejonie. Nazywaje się Бременсталь. Strykli chłopcy ty z bereku. Віски задалеку нарубали, нарубали, нарубали. bardzo dobrze, w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola nikt nie wie, co jest grane. Dzisiaj nawet dr Wilczur nie wie, co jest grane, co będzie grane, kiedy to będzie grane i czy będzie grane, więc dzisiaj dr Wilczur właściwie jak Pytia musi mówić ezopowym językiem, bo dr Wilczur jak najbardziej powinien być uniwersalny i ponadczasowy, co oczywiście ma miejsce w każdej strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, więc to nie będzie duże wyzwanie dla doktora Wilczura dzisiaj. A co było grane? A była grana grupa Perkałaba po ukraińsku, bo oni z Ukrainy pochodzą, więc no tak jak powinno być, z Ukrainy po ukraińsku. To śpieszę też donieść, to też będzie bardzo uniwersalny trend, że mamy skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa i tam wypisujemy czarno na białym, co było grane i odpowiednim alfabetem, tu na przykład grażdanką z odpowiednimi znakami diakrytycznymi, żeby każdy mógł znaleźć sobie tę muzyczną rybę w sieci. No wiadomo, wymowa doktora Wilczura, mimo że lingwisty stosowanego, wykształconego przez społeczeństwa absolutnie za darmo, przez co dr Wilczur musi tutaj spłacać ten lingwistyczny dług społeczeństwu. Społeczeństwo już woła oczywiście pod strefa @polskieradio.pl. Doktorze Wilczurze, już spłaciłeś, już nie spłacaj, już darujemy ci, umorzymy resztę tego długu, tylko nie spłacaj. A, no oczywiście uniwersalnie muszę podać leitmotiv, bo bez leitmotivu audycja w ogóle nieważna. To bardzo uniwersalny i ponadczasowy leitmotiv, skocznie, brutalnie, intelektualnie. No to każdy sobie zaliczy do odpowiedniej kategorii, co jest akurat grane w strefie. Jeśli no, mogę podpowiedzieć, to kolejny zestaw chyba podpada pod brutalnie, bo patrzę i widzę, kto nadciąga. Jak wiadomo, dr Wilczur bardzo popiera i propaguje wartości rodzinne w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, co na przykład przekłada się na to, że tutaj kumy i kumotrzy strefowi podsyłają, wspierają nas odpowiednią dawką podarków, wypożyczeń, użyczeń różnych fonogramów i zestawów muzycznych, co na przykład mogłoby sugerować, że dr Wilczur nic nie robi w tej audycji i sam niczego nie załatwia. Błąd! Błąd! Na przykład ten zestaw muzyczny, który będzie premierą. Nowa płyta, no nie taka nowa jak spojrzeć na datę, ale w strefie po raz pierwszy się pojawi. Wiadomo, najgorzej w strefie mają Austriacy, którzy posługują się tym samym językiem co Niemcy, a Niemców mamy więcej niż możemy odtworzyć, więc dominacja niemiecka jest zauważalna, ale dr Wilczur i strefa wspierają Austriaków, wspierają, jak tylko nie ma Niemców, to zaraz wołają tutaj Austriaków i mamy premierę. Zespół Dresza z Austrii. Все колонет, но ранто кипинкает. Там не ганамо кипинкает. А вон та станция дипинкает. Вверх не форовать! Yeah. No i mamy premierę w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Mam nadzieję, że nasz kronikarz strefowy siwy będzie to mógł wszystko ładnie wpisać. Ci, którzy akurat teraz włączyli radioodbiornik, czy co tam ma, kto na czym słucha, że nie był to do końca zespół niemiecki, tylko po niemiecku śpiewał. Są jeszcze inne niemieckojęzyczne kraje, o których wszyscy zapominają, ale nie dr Wilczur i strefa rock'n'rolla wolna od Angola. Ten kraj to Austria. No, Austriacy mają naprawdę ciężko w strefie, bo parytety muszą być wypełniane, a tu i Niemcy po niemiecku, i Austriacy też po niemiecku, no a dwa razy język niemiecki w audycji. O, parytety wtedy niezachowane. Chociaż Austriacy mogliby się obrazić, że mówię o nich, że po niemiecku śpiewają, przecież oni śpiewają po austriacku, a najbardziej by się właśnie chyba zespół Dresza obraził, bo oni nawet tam próbują tak podkreślić, że to austriacka odmiana niemieckiego, zamiast na przykład Alles, to jest Alles. Czy o tej porze jacyś germaniści słuchają? Mam nadzieję, że nie, bo moja wymowa dialektu austriackiego, oj, mogłaby ich przyprawić o ból głowy. No, mam nadzieję, że nasz kronikarz siwy już to wszystko ładnie wpisał do kajetów, a skoro o siwym mowa, tak się złożyło, że podczas ostatniej strefy wypadały jego urodziny. Urodziny spędziłem, ten nosi siwy, popijając kawę na mleku, przegryzając bułką z masłem i odsłuchując strefę. Ale ja to bym sobie życzył jednej godziny strefy więcej i w dogodniejszej porze, żeby móc na żywo dzielić się wrażeniami, jak to bywało kiedyś. No, obawiam się, że jak na razie to życzenia tej pani są bardziej brane pod uwagę. Ja bym to w ogóle wywaliła albo puściła we środę o 23.30. No a realnie to życzyłbym sobie kolejnych radosnych lat ze strefą, donosi siwy, i żeby udało mi się więcej osób przekonać do słuchania doktora Wilczura. O, to jest właściwie marzenie nieziszczalne. No dobrze, a co my tu mamy w takim razie w głównym nurcie audycji, czyli muzyce? No, mamy na przykład leitmotiv, skocznie, brutalnie, intelektualnie. No to brutalnie w wykonaniu Austriaków już było, a płodozmian należy się słuchaczom strefy jak doktorowi Wilczurowi Buda. No to może coś takiego intelektualnego albo quasi intelektualnego z Moskwy. Sabaka. Сжимает на рене, где космос Горизонт. No, myślę, że pewien płodozmian w porównaniu do zestawu austriackiego wcześniejszego i kolejnego zestawu był. Więc płodozmian wypełniony. Ale czy leitmotiv wypełniony? Skocznie, brutalnie, intelektualnie. No, każdy sobie zaliczy do któregoś z tych członów we własnym sumieniu. Oczywiście, no i zdaje się, że zgraliśmy do cna i do imentu tę płytę i spożyliśmy tę puszkę muzyczną, która tu nam stała otwarta w lodówce. Zresztą tylko 5 kęsów muzycznych w tej puszce było. Nie trudno było ją zgrać do cna i do imentu. Na puszeczce napisano szaszni, ciaść wtaraja, czyli sztuczki, część druga. No to odkładamy w takim razie, żeby nam już nie śmierdziała tutaj w lodóweczce. Zdezynfekujemy, zalutujemy, no i będzie za parę lat do powtórzenia. Wszystko podane, ale nazwy zespołu nie ma. No oczywiście będzie na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa i to nawet grażdanką wypisana, bo ten zespół z Moskwy pochodzi. Ale dobrze, gwoli dziennikarskiej ścisłości podam nazwę. Tym bardziej, że bardzo ona strefowa jest. Sabaka. Tak się nazywa ten zespół. A propos sabaki, to mi coś przypomina. Przypomina mi to, że należy promować i propagować naszą skrzynkę pocztową i pisanie, donoszenie do audycji w sprawach różnych. Można dialogować, można się zwierzać. Co tam komu ślina na język przyniesie o tej pięknej porze między 2 a 4 ze środy na czwartek. A sabaka pomoże. Strefa sabaczka polskieradio.pl. Po rosyjsku można napisać. W innych językach dr Wilczur jako lingwista stosowany powinien sobie jakoś poradzić. Skoro już skrzynka pocztowa wymieniona, no to trzeba udowadniać, że ktoś jednak tutaj pisze do doktora Wilczura. Bartosz. Oj, nie odzywałem się już długo. Oczywiście nie zapomniałem o strefie, ale jednak jestem trochę na bakier ostatnio. Nad czym ubolewam, donosi Bartosz. Wirusy wirusami, ale strefa musi być. Mam teraz trochę wolnego, kto nie ma, więc słucham ile wlezie. Nadrabiam zaległości i wszystkim polecam. Posłuchaj tego, jeśli wiesz o co biega. Posłuchaj tego, jeśli wiesz o co biega. No ale kto wie o co biega? Nawet dr Wilczur nie wie co jest grane tutaj w audycji, gdyż ma strumień świadomości. Nie bardzo wie co z tym strumieniem zrobić. To może jakiś leitmotiv muzyczny by wypełnić skocznie, brutalnie, intelektualnie. O, to chyba będzie brutalnie najbardziej. Najbardziej brutalnie. Z Portugalii. Pizarra. Lokomotiva. Let's go. Zmordowaliśmy, przesłuchaliśmy i zgraliśmy do cna i do imentu kolejną płytę i wyjedliśmy kolejną puszkę muzyczną, która nam tu w lodówce stała. Oj, i śmierdziała. Na puszce napisano album Negro i rzeczywiście jest cały czarny. A co to za kraj? Co to za język? Już mówię. Portugalia i portugalski. Zespół zwie się Bizarre Locomotiva. Też będzie wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefypolskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Obsesyjnie podaję ten namiar, ale wiadomo, nikt nie wie, co jest grane tutaj. Więc taka bezpieczna przystań, jaką jest skromna, drobna, niepozorna nasza strona, no daje poczucie bezpieczeństwa słuchaczom, że dowiedzą się chociaż trochę, co było grane. Patrzę na dzisiejszą rozpiskę muzyczną, no i rzeczywiście może trzeba by poświęcić więcej czasu na główny nurt tej audycji, czyli muzykę. Tak przynajmniej radzi Karol w pewien zawoalowany sposób, którego może nie zrozumieją wszyscy, szczególnie świezi słuchacze strefy. Karol pisze tak: podstrefa@polskieradio.pl. Podobno wraca do łask koncepcja unowocześnienia audycji poprzez łączenie słowa z większą dawką muzyki i rezygnację z długich form słownych. Nie można wykluczyć reinkarnacji Hauptsturmführera Knote. Dlatego apeluję, aby dla dobra słuchaczy powtarzał dr Wilczur częściej niż kiedykolwiek, że jest to audycja muzyczna, a nie słowno muzyczna. No to powtarzam w takim razie mocniej i częściej niż kiedykolwiek, że jest to audycja muzyczna. No dobrze, pośmialiśmy się trochę, ale nie wszystkim jest do śmiechu. Trzeba by wypełniać muzyczny leitmotiv skocznie, brutalnie, intelektualnie. O, mamy coś intelektualnego z Zagrzebia, no, czyli to Serbia jest. Na leđima a że indziej dziewolce krzasno i spijaj czarne pod czerwę sima. Prodzimo, ciaskajmo, czaskom reszczynimo ono za czachurem pod naszym jedziemy. Dodzie, zapocznimo, zaczulicimo swe u czternaist. Czy? No, chyba ten zespół wypełnił przynajmniej trzeci człon naszego dzisiejszego leitmotivu skocznie, brutalnie, intelektualnie. No, czasami jakichś intelektualistów trzeba mieć w audycji, a w tym wypadku raczej intelektualistki, bo już sama nazwa tego zespołu z Zagrzebia, czyli powtarzam, to Serbia jest, świadczy o tym, że tutaj duży żeński jest wkład. Żen. Tak się zwie ta całkowicie damska, serbska kapela. Żen z takim haczykiem nad Z. Czyli mamy znak diakrytyczny i z tymże znakiem diakrytycznym, bo dr Wilczur musi spłacać ten lingwistyczny dług wobec społeczeństwa, że tak pięknie i absolutnie za darmo na lingwistę stosowanego go to społeczeństwo wykształciło, więc zapisuje wszystko ze znakami diakrytycznymi, takimi jakimi powinny być tu na przykład z haczykiem nad Z. Żen. Krótka, treściwa, ładna, nazwa, nie trzeba się gimnastykować językowo, a serbiści na pewno o tej porze nie słuchają, chociaż oj, wypsnęło mi się, ostatnio serbiści donosili, że jednak słuchają o tej porze i jak zaczęli wieszać psy na doktorze Wilczurze za wymowę serbską, to nie będę czytał w takim razie tych tytułów, ale przecież na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /wolna strefa wszystko będzie sobie można bardzo ładnie przeczytać. Co prawda najpierw doktor Wilczur musi wstać z łoża boleści po przeprowadzeniu tak wymagającej, tak trudnej audycji. To może będzie w okolicach śniadania w takim razie. Może w okolicach drugiego śniadania. Może czasami w okolicach trzeciego śniadania. W tej sprawie Paweł z Łosic, zniecierpliwiony, pisze. Gdyby tak redaktor jadł śniadanie na przykład o 3:30, to tytuły utworów pojawiałyby się już po 4:00. A to tylko taka propozycja, bo ja, pisze Paweł, na przykład lubię sobie zjeść w trakcie audycji. No ja też, jako doktor Wilczur, lubię podczas audycji zjeść. Wszystkie rozumy. Strefa małpa. polskieradio.pl. Czy będziemy mieli jakiś płodozmian w następnym zestawie muzycznym w porównaniu do tego, co serbskie intelektualistki zaproponowały? Proszę bardzo, jest płodozmian. Zmieniamy kontynent. Zmieniamy muzykę. Zmieniamy, wiecie, wszystko. Z Tokio. Dub Bastards. Zapierdla, on zleciła rozgóra. What the fuck? wielkie telewizji.